Sąd Górniczy. W serwisie Trójki oddamy głos politykom. Rząd i opozycja podsumowują 2 lata dobrej zmiany. 3 osoby zginęły w czasie strzelaniny w północnej Kalifornii. Śmiertelny wypadek w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach. Mężczyzna został porażony prądem. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Nadzorował pracę przy stacji transformatorowej. Okoliczności wypadku nie są na razie znane. Na miejscu trwa wizja lokalna przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to 3 filary programu, na które wskazuje szefowa rządu, podsumowując 2 lata swojej pracy. Premier Beata Szydło i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podsumowali je na wspólnej konferencji. Rząd oraz PiS chwalą się przede wszystkim wydatkami na cele społeczne. Wymieniają m.in. program Rodzina 500+, czy przywrócenie wieku emerytalnego. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o wyrównywaniu szans. Jesteśmy w stanie prowadzić politykę, która służy wielkiej części polskich rodzin. Premier Beata Szydło mówiła, że wyrównywanie szans jest możliwe dzięki lepszej ściągalności podatków. Dzięki temu stać nas na realizację programów prospołecznych, ale też na inwestowanie. Szefowa rządu wspomniała również, iż jej gabinet przyjął konstytucję dla biznesu. To projekty 5 ustaw poprawiających warunki prowadzenia firm. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Czas na głos opozycji. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec jest zdumiony tym, że konferencja odbyła się w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej, mimo że PiS tłumaczyło, iż to dlatego, że to właśnie tu wszystko się zaczęło. A mi się wydawało, że wszystko zaczęło się przy urnie wyborczej i że to obywatele są suwerennym i że to oni dali władzę Beacie Szydło, ministrom tego rządu i posłom, również posłowi Kaczyńskiemu. Z kolei prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz wietrzy zmiany. Nie wykluczyłbym, że to jest piękne zakończenie misji pani premier Beaty Szydło. Do planowanej rekonstrukcji rządu ma dojść na początku grudnia. Gwałcił siostrę, trafi do więzienia na 3,5 roku. Taką karę 23-letniemu Mateuszowi B. wymierzył Sąd Okręgowy w Opolu. Proces toczył się z całkowitym wyłączeniem jawności. Wiadomo, że chłopak miał 17 lat, gdy zaczął gwałcić siostrę. Wtedy ona miała 8. Sąd pierwszej instancji skazał go w lipcu na 4 lata pozbawienia wolności i zakazał kontaktów z siostrą. Od wyroku odwołała się zarówno obrońca, jak i strona, jak i oskarżyciel. Sąd apelacyjny obniżył karę z 4 do 3,5 roku więzienia. Wyrok jest prawomocny. W serwisie Trójki Zagranica 3 osoby zginęły w czasie strzelaniny w północnej Kalifornii. Napastnik, który ranił też grupę dzieci w szkole, zginął na miejscu, zastrzelony przez policję. Połowa Amerykanów cierpi na nadciśnienia. To dlatego, że tamtejsi kardiolodzy zmienili definicję nadciśnienia tętniczego i teraz według nowych wytycznych schorzenie to mają osoby ze wskazaniem 130 na 80. Do tej pory za nadciśnienie tętnicze uważano wskazanie powyżej 140 na 90. 11 organizacji medycznych, w tym Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Serca oraz Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne, obniżyło oba wskaźniki o 10 punktów. Ciśnienie na poziomie poniżej 120 na 80 nadal uważane jest za normalne, a wskazanie poniżej 130 na 80 oznacza podwyższone ciśnienie. Wyższe wskazania kwalifikowane będą jako nadciśnienie pierwszego lub drugiego stopnia. Zgodnie z nową definicją odsetek dorosłych Amerykanów z nadciśnieniem tętniczym wzrasta więc z 32 do 46%. Zmiany rekomendacji są skutkiem najnowszych badań, z których wynika, że nawet nieznacznie podwyższone ciśnienie przyczynia się w konsekwencji do chorób serca, wylewów i innych problemów zdrowotnych. Na szczęście większość osób cierpiących na nadciśnienie nie musi natychmiast rozpoczynać przyjmowania leków. Lekarze podkreślają, że większość powinna przede wszystkim wprowadzić modyfikacje stylu życia, zwiększyć aktywność fizyczną oraz zmienić dietę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zimno, a w niektórych rejonach mroźno. W Zakopanem minus 5 stopni, w Katowicach minus 2 stopnie, trochę cieplej w Przemyślu i Krakowie. W Warszawie 4 stopnie powyżej zera, w Gdańsku 5. Jutro słonecznie, tylko nad Karpatami. Nad resztą obszaru kraju chmury, słaby deszcz i mrzawka, rano mgliście. Widzialność może miejscami spadać do 300 metrów. Będzie wiał słaby wiatr, a termometry wskażą od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

To też taki, taki bęben, który później stał się pętlą w tylu utworach. Bęben, ale tu niesamowity. Fantastyczne organy w wykonaniu Lonnie Smitha. To grał oczywiście Lou Donaldson. Utwór pewnie Państwu doskonale znany, Oda do Billy Joe, kompozytor Bobby Gentry. Nagranie z 1967 roku, no samplowane to było i przez Kanye Westa, i przez Eminema, i Tribe Called Quest, i w ogóle mnóstwo ludzi. No ale że jak to pięknie było grane i jak to się pięknie bujało. To ja powracam do gadania, Pan Mocha Only, raper związany głównie z Kanadą, chociaż przebijał się też ze swoimi płytami, nakładami gdzieś tam na teren i Stanów Zjednoczonych i Anglii, chociaż nigdy też nie był, nie odniósł jakiegoś takiego sukcesu na ogromnego. Próbowałem, można taki konkurs w ogóle ogłosić, żeby policzyć wszystkie płyty, które nagrał pan Mocha Only, bo popatrz, ja odpadłem przy... Więcej ode mnie. No, odpadłem przy 70 już. Jak już naliczyłem 70, to powiedziałem, dobra. O, choroba, to muszę się wziąć do roboty. A to takie płyty długo grające, bo jeszcze są popatrz, epki, single i jeszcze, no, jest tego trochę. A gra koncerty, czy tylko płyty? Gra kiedy koncerty, gra tak. Koncert? I Morany. No nie wiem, to właśnie. Nie idzie. Ale też nagrywa koncertowe płyty, więc... No ale żeby cztery płyty w jednym roku na przykład, to takiego wynalazku nie znam. Tam gdzieś w 2006 cztery płyty, w 2015 cztery. Może tak być, że to na przykład... Pięć, sześć, nie, to są jakieś... Tak, że to jest powtórka, być może tu jest z inną wydanie, tak, wydanie na Stany Zjednoczone, o. Wydanie na... O, no to, może to, tak no, być. No to widzisz, tak. To ale ja to tutaj, w tym 86 przypadku płyt. Merchant Christmas, tak, Xmas. No dobra, ja akurat płyta z 2016 roku To the Next Season, oczywiście już jest nowa płyta, która to właśnie Concert for One. Do niej być może też zerknę. No ale to też jest taki sposób rapowania i taki będzie się mniej działo, bo to taka jest forma minimalistyczna, ale taka, za którą się stęskniłem i okazuje się, że pan Mocha się nie poddaje. Nawet na tej pewnie 80. płycie. Everyday Rain, taki utwór wybrałem, Mocha Only. I've been on a slumber, I've been on my under like I always am. Trying to slam jams at you to Manchester or wherever they land. So Vanessa and Contessa can lamp and be damn thinking about the Beatmaster. I reheat my pasta, rehang my poster, cause that's how it's supposed to go. Turn this up and keep toasting, yo. Look, working for the perks ain't void of jerks to keep me waiting on the wild Christmas quad. Or the new year paper supposed to be non-stop. Well, it's gonna be, cause that's what I wanna see. Honestly, ain't slowed down since my days in Shaughnessy. And you can ask Che, he know I've been at it constantly. I'm just talking at you so you all can ask the right questions when you see me dressed in a bean. It's been raining every day for the past 2 months. For the past 2 months, it's been raining every day. Past 2 months, it's been raining every day. I'm barging and I'm charging, taxed and maxed. Through the season where it's chilly like a frosted from Max. Getting mac and cheese from wherever I'm at all. Hip-hop life, whatever that entails. Rapping sales at the Nordstrom. Clark's for the strolls with the doctor of the shoals. Will the doctor do much? My hair ain't grew too much since I took it right down to the dome. Now folky and mopey and reflective mood. Mellow, like the bay of the horse and the shoe. In the early a.m. when the temperature's cool. What I'm attempting to do is bring the same view to you. A mystic brew in the rain too. Who knew the shit quite like me? The night's my steed. Like what? Black moon, get your open read. Ha, like it was in 93. But it's been raining every day for the past 2 months. For the past 2 months, it's been raining every day. Past 2 months, it's been raining every day. No i brzmienie lat 90. Na pewno. Cudnie. No pani Magda tu proponuje, żebyśmy w języku z rodziny Bantu, z grupy Soto Cwana, czy w języku Cwana spróbowali poprowadzić tą audycję i podaje nam parę przykładów. No nie jestem w stanie tak szybko to opanować, poza tym co Kerata lubię na przykład. Kerata mi się podoba. Kale Boga, dziękuję. No dziękujemy Kale Boga, pani Magdo. Może następną razą. Co to ja chciałem? Aha, no to ja już ostatni przykład, ale bardzo moim zdaniem ważny, ponieważ podejrzewam, że większość słuchaczy trójkowych kojarzy flet jednakowo z zespołem Jethro Tull, taki sposób ekspresyjnego grania na flecie. Chciałem powiedzieć, że flecistów równie wielkich, jeśli nie większych, co Anderson, było na świecie mnóstwo, między innymi Jeremy Stakes zmarł w ubiegłym roku. Biały flecista, niby ta czarna muzyka, no to może Donalias grający na bębenkach troszkę mniej biały, niemniej bardzo związany ze sceną hip-hopową, bo ten kawałek, fragmencik, którym się zacznie za chwilę utwór państwu, a zwłaszcza państwu rozmiłowanemu w zespole, w twórczości zespołu Beastie Boys, będzie bardzo znany. Ale nie tylko Beastie Boys, bo DJ Shadow, Voodoo Freaks i tak dalej. Także sample bardzo znany. Proszę się przysłuchać, gdyż ten flecik cudnej urody. Howlin' for Judy. No były to czasy, w których i w Polsce flet jazzowy, zwłaszcza za sprawą Krzyśka Zgrai i jego duetu z Bednarkiem, były bardzo znane i popularne, a zwłaszcza ten duet grywał bardzo ekspresyjne koncerty. Później flet jakoś się tak do czasu Grześka Ciechowskiego schował na plan ósmy, czasem tam na horny, workoutami wcześniej, ale nie jest to specjalnie popularny chyba, prawda? No właśnie, był dosyć popularny dzięki hip-hopowi później. Dzięki hip-hopowi. Między innymi samplowania takich rzeczy, no ale kilku wykonawców, zresztą my nawet zapraszaliśmy też do utworu heavy metal, bo to taki instrument bardzo, bardzo często samplowany, może ze względu, że właśnie zapomniany gdzieś i to Zenon ma ogromną ekspresję przy tym, jak się gra z tym głosem. Tak, tym natomiast rzeczywiście instrument nie za bardzo rockowy, nie? Więc może właśnie w tym hip-hopie, New Jazzie i tak dalej. No Jet Rotar bardzo na flecie oparta, rockowa. No to już twoja jakaś banda z tym Jet Rotarem. Ale tak, znam troszeczkę, coś tam mi się obiło o ucho. Natomiast no Sure Shot, no tak. Ja nie rozumiem, co ten pan mówi. Beastie Boys, gdzie to było? Aha, Sure Shot. No, Sure. Mike D, tak, Sure. Mike D, Sure Shot. Wykorzystał ten sampling, no i cała płyta Communication, no to też wielka płyta. No i ja się cieszę, że cały czas rap, który ma bardzo dużo do powiedzenia, a przy okazji dziś w duchu lat 90. Powstaje. Panowie się nie poddają. No i między innymi taka płyta, która znowu w dwóch fragmentach chciałbym... Ale chciałem tylko spuentować, ponieważ już skończyłem z tą płytą na dzisiaj, że to jednak fantastyczne, jak się różne pokolenia spotykają. No tak, no dlatego to jest wielki też urok nie tylko hip-hopu, ale właśnie DJ-ów. I naszych audycji. Też, tak. Ale tak się narzeka na tych DJ-ów, producentów. No. Wydaje mi się, że na świecie tego nie było, ale ja pamiętam, że kilka takich, że u nas była taka troszkę taka rywalizacja, nie tyle rywalizacja, to taka niezgoda na i sampling, i na DJ-stwo i tak dalej, a na świecie w pewnym momencie ci wykonawcy nawet chętnie ze sobą występowali i później się pojawiali na scenie nawet bo razem. Bo nas się wydawało, tak dalej, że to łatwizna wyciąć, artysta skomponował, a drugi przychodzi i mu wycina. No ale to jest... No też jest różne wycinanie, prawda? Właśnie, też jest różne. No, jest... Dobra, ja już wracam do płyty, którą chciałem bardzo przynieść, a już się boję, że zaraz zagadamy. Mr. Leaf i Akrobatik powracają z płytą razem znowu, bo pan Mr. Leaf dla mnie postać taka legendarna, jeśli chodzi o taki niezależny hip-hop 90. Akrobatik podobnie i to druga ich jest płyta, ale nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że po 10 latach spokojnie. Mr. Leaf i Akrobatik jako Perceptionist i właśnie mówiliśmy przy okazji Wu-Tang Clan o takich wielkich powrotach. Wu-Tang Clan moim zdaniem, Tak wielki zespół. Tam są fajne fragmenty, świetnie gadają cały czas. Natomiast jakby jako całość, jako produkcja, nie. Zespół, który nagrał tak rewolucyjną kiedyś płytę, Więcej się spodziewałeś pewnie. Tak, coś tam nie zagrało dla mnie. Ale też jak tak śledzę odbiór tej płyty, to nie tylko dla mnie. Natomiast tu się wszystko zgadza. Out of Control, pierwszy utwór, który chciałem zaprezentować, o tym, że świat według panów troszeczkę spod kontroli się wydostaje. Proszę bardzo. So out of control, man, the world's spinning out of control, man, the world's spinning out of control, maybe we're out of control, the world's spinning out of control, man, the world's spinning out of control, yo, the world's spinning out of control, man, the world's spinning out of control, yo, the world's spinning. We're fighting over quote-unquote facts we'll never truly know, whether it's true or false, it happened so long ago. Couldn't we define our own guidelines and decide that anything leading to crime is out of line? It's truly destructive and counterproductive, even if you quote-unquote win, your karma sucks, kid. How you gonna progress through life off the back of another man's strife, off the death of another man's wife, off the death of a mother's kids. World of confusion, we flipped our wigs. Inside out, getting right before my kin dies out. Breathing the sun before my skin dries out. I ain't jumping out that window, the wind flies out. Won't be the coward and no pretend hideout. I'm in the trenches, talking brothers up on benches. Hoping my gems penetrate stenches. Man, I'm right there with them, keeping it funky. If I'm African-American, tell me which country. Our differences shouldn't make you wanna hunt me, when in reality, every fruit came from one tree. Feeling so out of control, man. The world's spinning out of control, yo. The world's spinning out of control. The world's spinning out of control, man. The world's spinning out of control. It's so out of control. The world's spinning out of control, man. The world's spinning out of control, yo. The world's spinning out of control. The world's spinning, spinning, spinning, spinning. Yeah, it's true. The world's spinning out of control. Sometimes I'm tempted to just let go. Somehow I find the strength to hold on. I seen the light of day, so I know dawn. Holding everyone I love with both arms. So strong. I'm hoping this embrace will help us all know calm. I wish we didn't all know harm. But we do, so we fight through. It's what we must do, not what we might do. Whether you a philanthropist who putting up a lot of his dough, or if you poor with your socks poking out of your toes, it's our own lives we gotta patrol. And I'm an optimist, bro. I looked around to see what's popping, and yo. Yo, philosopher's stone with modesty tones that we offer to own to get us up out of the prodigal zone. No matter how many dollars you own or where you calling your home, it's obvious that the globe is spinning out of control. Feeling so out of control, man. The world's spinning out of control, yo. The world's spinning out of control. The world's spinning out of control, man. The world's spinning out of control. It's so out of control. The world's spinning out of control, man. The world's spinning out of control, yo. The world's spinning out of control. The world's spinning, spinning, spinning. Boston. Bardzo fajne wystąpienia też na żywo. Zespół bardzo eklektyczny. Basista wygląda troszkę jakby wzięty po prostu z Osborna. Adekwatnie do nazwy zespołu Acrobatic. Tak. Wykonywał różne ruchy. Ten. Perkusista z jakiegoś hardkorowego zespołu. No ale brzmią razem wyśmienicie. Jeszcze do tej płyty wrócę za chwilę. No, kolejna składanka fantastyczna. Już nigdy nie będzie żaden pan Gil, ani inny pan Fish wmawiał, że składankę na stacji benzynowej nabyłem, gdyż winyl. Jeszcze tak się nie porobiło, żeby winyle sprzedawali na stacjach benzynowych. Składanka tegoroczna nakładem Wagram Music, tytuł Wanted Funk from Diggers to Music Lovers. Zespoły mniej, bardziej znane z lat od 70. począwszy do chyba najmłodsze nagranie 2008 roku, ale wszystko się świetnie jakoś miksuje. Rozpocznę od Nowojorczyków, The Fatback Band, zespół znany w latach 70. 80. z przebojów tam Get My Hands on Some, co tam jeszcze, Spanish Hustle i tak dalej. Utwór, którego nie znałem, Yum Yum, The Fatback Band. Miam. Ale a propos twoich składanek ze stacji benzynowej, pan Tomek napisał, że winyl ma więcej wspólnego ze stacją benzynową. No. Bo jest produktem ropopochodnym. No właśnie. Taka paralela. No Proszę ciebie, Mister Leaf i Akrobatyk po raz kolejny, chyba w moim ulubionym utworze z płyty Resolution, Different Light. Sometimes you have disagreements with people, man. No matter how hard you try, man, it just seems you can't win them all. This is me right now, no poetry shroud. Maybe on the brink of death, except the beat was pumping loud. And it told me, it pulled me through the darkest of times. If I wanna live, all I had to do was start to rhyme. I thought about it, no words came, but those birds came. Vulture circle overhead, thinking I was surely dead. I asked the rhythm where to take it from here. The beat was gone, and all it left behind was a snare. Symbolic, I never was an alcoholic. Never fucked with hard drugs, nearly overdosed on love. That's my fault, we've all got our vices to claim. I took a real hard fall, it seems I'll never be the same. How can I separate the lessons from the pain? How can I shake this eerie vibe of feeling drained? If the past holds fire and the future's unclear, somebody tell me where I'm going from here. Wanna crucify me for the toughest era in my life? That's alright. Thought the world of you, but now I see you in a different light. That's alright. You wanna crucify me for the toughest era in my life? That's alright. Thought the world of you, but now I see you in a different light. That's alright. I don't need to call your name out, I ain't trying to embarrass you. This is not about revenge, it's more about your character, or lack thereof. Step back there, bruh. How can you call someone a friend and then attack their love? On my potential deathbed, hooked up to machines and things, you would text my girl and message her the sweetest things. Same time, you would look me right in my face and advise trying a single life when I left that wretched place. You tried to get me at my lowest moment. Funny how those we call our friends often quickly become opponents. Vulture circled overhead, thinking I was surely dead, but always bet on act the burly dread. Now I'm all healed up, stronger than ever before, with a blitz back when, but I ain't contemplating war no more. I'm above all the melodrama. When they go low, we go high. Michelle Obama. Wanna crucify me for the toughest era in my life? That's alright. Thought the world of you, but now I see you in a different light. That's alright. You wanna crucify me for the toughest era in my life? That's alright. Thought the world of you, but now I see you in a different light. That's alright. Searching for that strength, I need strength, help me out, yo. Nothing left to do but bounce back, yo. Nothing left to do but bounce back. Nothing left to do but bounce back, yo. Nothing left to do but bounce back. What? Keep bouncing. That resilience, keep bouncing. Spring back to your feet, come back to life. Just bounce. Different Light i pan Leaf i pan Akrobatik jako Perceptionist. Płyta Resolution. Fajne. Dlaczego miałem nie mówić fajne? To przez te reklamy. Rajka Macho. To jest muzyk latynoski urodzony w El Paso w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, no ale był poprawiający w dużej, głównie muzykę funkową, chociaż nie tylko. Oczywiście latynoskie rytmy i tak dalej. Bardzo zdolny muzykant i świetny band. Aczkolwiek nie był mi znany do tej pory, więc posłuchajmy sobie jego utworu Moving On z roku 1078. Ray Camacho. Oh yeah, get down. No tak, to rzeczywiście mało prawdopodobne, żeby ta płyta została nagrana w czasach panowania Bolesława Szczodrego, czyli nie tyle w 1070, jak wspomniałem państwu, 78 roku, byłem oczywiście w mylnym błędzie, 1978. To ja teraz gadanie jedną nogą we Francji, drugą w Stanach Zjednoczonych, bo producent francuski, Astronaut, i raper, który już pojawiał się w Maglu, raper Blue. Z płyty Astro Blacked, tak, dobrze mówię, na której pojawiają się przeróżni raperzy i także bardzo, bardzo silna reprezentacja rapu afrykańskiego. Ja bardzo chętnie i często opowiadam o rapie afrykańskim, bo tam dzieje się bardzo, bardzo różnie i ciekawie i cały czas coś nowego w tej muzyce można znaleźć. Ale dzisiaj nie. Dzisiaj Francja i Stany Zjednoczone. Astronaut Blue Rhymes on Paper. Tak utwór się nazywa. Never let your pen get you in a situation that your little gun gotta get your ass out of. Keep your tongue tame, young man, keep your mouth shut. My niggas got prior convictions they not proud of. Don't get it twisted, we living cause God allows us. Not because you clout or how loud your 4-pound bust. So what you sold pounds of crack, your whole sound is whack. What you project to the crowd'll project back. And if you need proof, my nigga, look at proof. Well, look at Pac now, then look at Pac and Juice. You ain't got a pocket too. Nah, just stop popping shit, banging who shot ya. Big Papa don't exist. Putting rocks on your wrist, flossing off your little chips. Walking through the wrong parts, got stomped, robbed, and stripped. All for talking shit when you walked in a booth. Yeah, karma's a bitch, bruh. Now my advice to you, better keep them rhymes on paper. You better keep them rhymes on paper. You better keep them rhymes on paper. You best to keep them rhymes on paper. What does this look like to you? Does this look like something that would be in a city, in any city? This looks like a jail, a prison, or a barbed wire around you. What kind of feeling do people that live around here feel with all this wire and stuff around them? When I see this, I want to go out and paint. And I want to show them that they can't paint, that they can't. No, na koniec artysta z Detroit, Billy Garner, to jest bardzo często samplowany. Nagranie 72 roku, tytuł Brand New Girl. W przyszłym tygodniu we wtorek będzie muzyka ze świata. Troszkę będzie. Będą troszkę i trąby, i konga. I Brazylia. I chujka może się pojawi, i marimba. Na przykład od czasu do czasu i głos ludzki jakiś. Do usłyszenia za tydzień w takim Dobranoc razie. Dobranoc się z państwem. Miłego wieczoru. Pa. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Osipoło szybko przebiegł wzrokiem stronicy. Och, jest. Bomba w Greenwich Park. Na razie niewiele piszą. W 11:30, mgliste przedpołudnie. Skutki wybuchu dały się odczuć aż na Romney Road i Park Place. Olbrzymia dziura w ziemi pod drzewem, pełna zmiażdżonych korzeni i połamanych gałęzi. To wszystko. Reszta to zwykłe gazeciarskie pleble. Niewątpliwie złośliwa próba wysadzenia w powietrze obserwatorium, powiadają. W to nie bardzo można uwierzyć. Odcinek 13. Tak, twoje zapalniki. Nie zdziwiłbym się, gdyby to jeden z nich zmiótł do czysta tego człowieka w parku, powiedział Osipom. Nie mógłbyś opisać człowieka, któremu to dałeś? Opisać go, powtórzył powoli. Opiszę ci go jednym słowem. Verloc. Osipon, którego ciekawość poderwała na parę cali z krzesła, opadł na nie z powrotem, jakby uderzony w twarz. Verloc? Niemożliwe. Opanowany człowieczek raz jeden kiwnął lekko głową. Owszem, to był on. Nie sądzisz chyba, że w tym wypadku dałem swój towar pierwszemu lepszemu głupcowi. To był wybitny członek grupy, o ile się orientuję. Tak, rzekł Osipon. Wybitny. Nie, niezupełnie. Zajmował się informacją ogólną i zwykle przyjmował towarzyszy, którzy się tu przeprawiali. Bardziej pożyteczny niż ważny. Człowiek bez własnych koncepcji. Przed laty przemawiał na wiecach, we Francji zdaje mi się, ale niezbyt dobrze. Tu wyglądało na to, że nie za nadto go pilnują. Wiecie, był prawowicie żonaty. Przypuszczam, że to za jej pieniądze otworzył swój sklep. Osipon urwał nagle, mruknął sam do siebie. Ciekaw jestem, co ta kobieta teraz robi. I pogrążył się w myślach. Tamten czekał obojętnie. Pochodzenie jego było niejasne i znany był przeważnie tylko pod przezwiskiem profesor. Powiedział mi, że to będzie demonstracyjny zamach na budynek, rzekł profesor. Tyle musiałem wiedzieć, żeby przygotować pocisk. Osipon przypuszczał, że w sklepie Verloca policja mogła już urządzić kocioł. A jednak jeśli tam nie pójdzie, narazi się na pozostanie w nieświadomości czegoś może bardzo ważnego. Potem zreflektował się, że jeżeli ów człowiek w parku został rozerwany na kawałki, jak to podawały gazety, to nie dało się ustalić jego tożsamości. A w takim razie policja nie może mieć szczególnego powodu, żeby obserwować sklep Verloca baczniej niż jakiekolwiek inne miejsce uczęszczane przez znanych anarchistów. Zastanawiam się, co teraz zrobić, wymamrotał Osipon. Uczep się tej kobiety, jak możesz. Po wypowiedzeniu tych słów profesor odszedł od stolika. Był zimny, posępny dzień wczesnej wiosny. Szare niebo, błoto na ulicach. Osipon rozejrzał się pośpiesznie, ale profesora nie było już widać. Rosły i wyprostowany mężczyzna nadchodzący sprężystym krokiem z przeciwnej strony zatrzymał się nagle. Halo! Powiedział i stanął czujnie trochę z boku. Profesor zatrzymał się już wcześniej i wykonał szybki półobrót. Nadinspektor Heath z Wydziału Przestępstw Specjalnych zmienił ton. Nie pilno panu do domu? Spytał z drwiną w głosie. Profesor ujrzał w tym jednym człowieku wszystkie zwalczane przez siebie siły. Prawa, własności, ucisku i niesprawiedliwości. Widział przed sobą wszystkich swoich wrogów. Upajał się tym przypadkowym spotkaniem, potwierdzającym jego wyższość nad całą rzeszą ludzkości. Było to spotkanie przypadkowe.